วันนี้พวกเราจะมาทำการศึกษามาทำความรู้จักกับชีวิตของพวกเราว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างชีวิตของพวกเรานี้ก็มีองค์ประกอบอยู่สองส่วนด้วยกันคือร่างกายและจิตใจร่างกายนี้ก็มีอาการ32เช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อนี่คือส่วนประกอบของร่างกายที่เป็นส่วนที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเราเรียกร่างกายส่วนนี้ว่ารูปขันธ์อีกส่วนหนึ่งของชีวิตของเรานี้คือจิตใจนี้ก็มีองค์ประกอบหรือมีอาการอยู่สี่อาการด้วยกันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณองค์ประกอบสี่องค์นี้เราเรียกว่านามขันธ์เมื่อรวมกับรูปขันธ์ก็เราก็จะเรียกว่าขันธ์ห้าขันธ์ห้านี้ก็คือส่วนประกอบองค์ประกอบของชีวิตของพวกเราองค์ประกอบสองส่วนนี้คือรูปขันธ์กับนามขันธ์คือร่างกายกับจิตใจร่างกายนี้เป็นองค์ประกอบที่ไม่ถาวรมีการเกิดขึ้นมาแล้วก็มีการเจริญเติบโตแล้วก็มีความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตายพอถึงความตายร่างกายนี้ก็จะสลายไปกลับคืนสู่สภาพเดิมคือดินน้ำลมไฟส่วนจิตใจนี้เป็นส่วนที่ถาวรเป็นส่วนที่อยู่ต่อไปคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ได้ตายไปกับร่างกายอยู่กับใจใจเป็นสิ่งที่ไม่ตายใจก็เลยถ้ายังมีเชื้อมีความอยากมีตัณหามีความโลภความโกรธความหลงใจก็จะถูกความโลภความโกรธความหลงความอยากดึงให้ไปหาร่างกายอันใหม่เรียกว่าไปเกิดใหม่พอร่างกายอันนี้ตายไปใจก็ที่ยังมีตัณหาใจที่ยังมีความโลภความโกรธความหลงก็จะไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้มีร่างกายไว้รับใช้ใจรับใช้ความอยากของใจความอยากของใจต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมืออยากดูก็ต้องมีตาอยากฟังก็ต้องมีหูอยากลิ้มรสก็ต้องมีลิ้นอยากดมกลิ่นก็ต้องมีจมูกอยากสัมผัสกับผัสสะต่างๆก็ต้องมีร่างกายการเกิดของชีวิตจึงเกิดขึ้นเพราะความอยากร่างกายนี้อาการ32นี้ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นอาการทำมาจากดินน้ำลมไฟ ดินน้ำลมไฟที่มาทำให้มีผมขนและฟันนี้ก็คืออาหารอาหารที่แม่รับประทานเข้าไปในท้องแล้วก็ส่งไปหล่อเลี้ยงทารกที่อยู่ในท้องสร้างทารกขึ้นมาด้วยอาหารที่แม่รับประทานเข้าไปแม่รับประทานข้าวผักเนื้อผลไม้ส่วนนี้เรียกว่าดินน้ำดินส่วนดินหรือส่วนน้ำผสมเข้าไปแล้วก็มีส่วนอากาศคือลมหายใจและส่วนของความร้อนที่เราเรียกว่าธาตุไฟมาผสมกันรวมกันท้องของแม่จึงเป็นเหมือนกับโรงงานผลิตรถยนต์แต่ไม่ได้ผลิตรถยนต์ท้องของแม่นี้ผลิตร่างกายร่างกายที่พวกเราได้กันมานี้ได้มาจากโรงงานของแม่แม่เป็นผู้ผลิตร่างกายนี้ให้กับเราเราคือใจที่มีความอยากเมื่อสูญเสียร่างกายอันเก่าไปแล้วต้องการร่างกายอันใหม่ก็จะโคจรมาพบกับร่างกายที่มีอยู่ในท้องแม่เราถ้าไม่มีใครจับจองไว้ก่อนเราก็เข้าไปจับจองเหมือนกับที่ดินที่ดินสมัยก่อนถ้าไม่มีเจ้าของใครต้องการก็ไปจับจองได้แต่ถ้ามีเจ้าของแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปจับจองได้ฉันใดร่างกายที่อยู่ในท้องแม่คือทารกถ้ายังไม่มีใจดวงใดดวงหนึ่งมาครอบครองถ้าใจของเราผ่านมาพบเข้าต้องการที่จะครอบครองก็สามารถเข้าไปครอบครองได้เมื่อเราครอบครองร่างกายนี้แล้วเราก็ติดอยู่กับเกาะติดอยู่กับร่างกายนี้จนร่างกายนี้คลอดออกมาจากท้องแม่ออกจากท้องแม่มาเราก็เติมธาตุดินน้ำลมไฟต่อไปเพื่อที่จะได้สร้างร่างกายให้เจริญเติบโตขึ้นมาร่างกายเจริญเติบโตได้ก็เพราะอาหารน้ำลมหายใจและความร้อนที่เกิดจากการรวมตัวของธาตุทั้งสามคือดินน้ำกับลมก็จะทำให้เกิดความร้อนธาตุที่สี่ขึ้นมาเป็นไฟร่างกายก็เลยเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นผู้ใหญ่เต็มที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็เข้าสู่ภาวะถดถอยหรือเสื่อมจากการเจริญสูงสุดก็เหมือนกับเวลาที่เราเดินขึ้นไปบนภูเขาพอเราไปถึงยอดภูเขาแล้วถ้าเราเดินต่อไปเราก็ต้องเดินลงเพราะว่าเมื่อถึงจุดสูงสุดของภูเขาแล้วจะเดินให้ไปสูงกว่านั้นก็ไปไม่ได้อย่างเวลาเราเดินข้ามเขาเราก็เดินไปถึงยอดของเขาพอถึงยอดแล้วเราก็เดินลงชีวิตของเราก็เป็นเหมือนภูเขาร่างกายของพวกเราเป็นเหมือนภูเขาคือจะเริ่มจาก น้ำสองหยดคือธาตุของพ่อและของแม่มาผสมกันก่อร่างสร้างตัวขึ้นมามีอาการ32ปรากฏขึ้นมาตามลำดับเมื่อเติบใหญ่ก็คลอดออกมาจากท้องแม่แล้วก็ได้รับการทำนุบำรุงด้วยอาหารด้วยน้ำด้วยอากาศด้วยความร้อนก็ทำให้ร่างกายเติบใหญ่เจริญเติบโตขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดคือที่เรียกว่าจุดของวัยกลางคนอายุของคนเราถ้า80พอเราถึงอายุ40นี้ก็ถือว่าขึ้นถึงจุดสูงสุดของความเจริญของร่างกาย ลังจากนั้นมันก็จะเริ่มนับถอยหลังจะเสื่อมลงไปทีละเล็กทีละน้อยอายุ41ก็จะเสื่อมลงไป42ก็เสื่อมลงไปพอ50ก็เสื่อมมากขึ้นไป60 70พอถึง80อย่างร่างกายของพระพุทธเจ้าก็ถึงจุดอวสานร่างกายก็ไม่สามารถดำรงต่อไปได้เมื่อร่างกายไม่สามารถอยู่ต่อไปได้มันก็จะเกิดความแยกกันออกคือส่วนประกอบที่มาสร้างร่างกายนี้ก็จะแยกทางกันไปส่วนที่เป็นน้ำก็ไปทางของน้ำส่วนที่เป็นลมก็ไปทางของลมส่วนที่เป็นไฟก็ไปทางของไฟส่วนที่เป็นดินก็ไปทางของดินร่างกายถ้าเราเอาไปเผาก็จะเหลือแต่ส่วนที่เป็นดินก็คือขี้เถ้ากับเศษกระดูกนั่นก็คือเรื่องของร่างกายของทุกคนเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้ไม่มีตัวตนคำที่ว่าตัวตนนี้เกิดจากใจที่มาครอบร่างครอบครองร่างกายแล้วก็ไปหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตนเป็นใจเป็นผู้ครอบครองแต่ความจริงผู้ที่มาครอบครองกับผู้ที่ถูกครอบครองนี้เป็นสองส่วนเหมือนกับที่ดินที่ผู้ครอบครองไปครอบครองที่ดินกับผู้ที่ครอบครองที่ดินนี้ไม่ได้เป็นส่วนเดียวกันเป็นสองส่วนฉันใดร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งใจผู้ที่มาครอบครองนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งร่างกายนี้เป็นส่วนที่ไม่ถาวรจะต้องกลับคืนสู่สภาพเดิมแต่ใจนี้เป็นส่วนที่ถาวรคือไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ใจนี้มีทางไปอยู่สองทางด้วยกันคือไปเกิดใหม่หรือไม่ไปเกิดใหม่การไปเกิดใหม่ก็เพราะว่ายังมีความอยากอยู่ความอยากนี้มีอยู่3ชนิดด้วยกันที่ทำให้ไปเกิดใหม่เรียกว่ากามตัณหาความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายและการอยากมีอยากเป็นอยากได้นั่นอยากได้นี้ก็ต้องมีร่างกายอยากได้ลาภยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องมีร่างกายเรียกว่าภาวะตัณหาและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภาวะตัณหาคืออยากให้สิ่งที่ไม่ชอบนี้หายไปเช่นอยากให้ความแก่หายไปอยากให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยหายไปอยากให้ความตายหายไปอันนี้ก็เรียกว่าวิภาวะตัณหาถ้ามีตัณหาทั้ง3ชนิดอยู่ในใจมันก็จะเป็นตัวที่จะผลักดันจิตใจให้ไปเกิดใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่เช่นวิภาวะตัณหาเกิดขึ้นในตอนไหนก็ตอนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเช่นร่างกายเป็นโรคภัยไข้เจ็บไข้แบบรักษาไม่หายรอเวลาตายก็เกิดวิภาวะตัณหาอยากจะทิ้งร่างกายนี้ไปไม่อยากจะอยู่กับร่างกายนี้อีกแล้วเพราะร่างกายนี้ไม่สามารถทำหน้าที่ให้กับใจได้ก็อยากจะฆ่าตัวตายความอยากฆ่าตัวตายนี้ก็เรียกว่าวิภาวะตัณหาเมื่อฆ่าตัวตายแล้วก็จะได้ไปหาร่างกายอันใหม่นี่ก็คือเหตุที่จะทำให้ไปเกิดใหม่ถ้ายังมีตัณหาความอยากทั้ง3นี้อยู่ในใจไม่มีใครรู้ความจริงอันนี้ผู้ที่รู้ความจริงได้ด้วยพระองค์เองด้วยได้ด้วยตนเอง ก็คือพระพุทธเจ้าเป็นคนเดียวในโลกนี้ในจักรวาลนี้ในโลกของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งเทวดาเทวบุตรทั้งหลายไม่มีใครรู้ความจริงอันนี้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่มีความสามารถที่จะศึกษาถึงธรรมชาติของใจได้ว่าอะไรทำให้ใจต้องดิ้นต้องไปหาความสุขไปหาร่างกายแล้วก็ไปหาความทุกข์แทนเพราะว่าร่างกายนี้มีความทุกข์ติดอยู่กับร่างกายเสมอความทุกข์ของร่างกายก็คือความแก่ความเจ็บและความตายนี่เองพระองค์ทรงศึกษาเพราะพระองค์ไม่ต้องการที่จะพบกับความแก่ความเจ็บความตายก็ทรงคิดก็ทรงค้นพบว่าเกิดจากความอยากของใจทั้งสามประการนี้พระองค์ก็เลยศึกษาหาวิธีกำจัดความอยากทั้งสามประการนี้ก็ได้ทรงค้นพบมรรคที่เรียกว่าทางหรือเครื่องมือที่จะหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจนี้ให้หมดไปได้พระองค์ก็เลยสามารถหยุดความอยากทำลายความอยากที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์จนหมดสิ้นไปเมื่อใจไม่มีความอยากพอร่างกายที่ใจมีครอบครองอยู่นี้หมดสภาพไปตายไปใจก็ไม่ไปหาร่างกายอันใหม่เพราะว่าไม่มีความอยากที่จะหาความสุขทางร่างกายอีกต่อไปเพราะใจมีความสุขที่เกิดจากความไม่อยากความสุขที่เกิดจากความไม่อยากนี่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายผู้ใดที่สามารถหยุดความอยากได้แม้เป็นเพียงชั่วคราวเช่นขณะที่ทำใจให้สงบอยู่ในสมาธิก็จะพบกับความสุขอันยิ่งใหญ่นี้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายก็จะทำให้เห็นคุณและเห็นโทษของการหยุดความอยากกับการมีความอยากเห็นคุณของการหยุดความอยากว่าเวลาไม่มีความอยากแล้วแสนจะสบายสุขหนอสุขหนอแต่เวลาเกิดความอยากขึ้นมานี้เห็นโทษทันทีว่ามันทุกข์หนอทุกข์หนอว่าเวลาเกิดความอยากแล้วนี่จะอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่ไม่เป็นสุขจะต้องดิ้นรนขวนขวายหาสิ่งที่อยากได้ให้เอามาให้ได้อยากจะได้อะไรก็ต้องหาวิธีการต่างๆเพื่อที่จะให้ได้มาในสิ่งที่อยากได้เช่นคนอยากสูบบุหรี่ก็ต้องดิ้นหาบุหรี่มาสูบถ้าไม่มีบุหรี่สูบแล้วจะหงุดหงิดอึดอัดนำคาญใจคนอยากดื่มสุราก็เช่นเดียวกันคนอยากเสพยาเสพติดก็เช่นเดียวกันคนอยากเที่ยวก็เช่นเดียวกันคนอยากช็อปก็เช่นเดียวกันอยากซื้อข้าวซื้อของอยากไปเดินตามห้างตามร้านไปซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้มาทั้งที่ไม่มีความจำเป็นที่จะลองไปซื้อมาแต่เมื่อเกิดความอยากแล้วก็อยู่ไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้ยิ่งถ้ามีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วยิ่งอยู่ไม่ได้ใหญ่ถ้าไม่มีเงินก็บางทีก็อาจจะต้องไปหาวิธีหาเงินมาเพื่อที่จะได้เอาไปซื้อสิ่งที่อยากได้มาเนี่ยผู้ที่มี ปัญญาผู้ที่เห็นใจเห็นโทษและเห็นคุณของความอยากและความไม่อยากจะเข้าใจและจะรู้ว่าปัญหาของตนนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ความอยากของตนนี้เท่านั้นเองเวลาเกิดความอยากแล้วมันทุกข์เวลาหยุดความอยากได้แล้วมันสุขพระพุทธเจ้าก็เลยพยายามศึกษาหาวิธีที่จะหยุดความอยากตอนต้นก็ได้ วิธีหยุดความอยากชั่วคราวคือการทำใจให้สงบเข้าไปสู่สมาธิขณะที่จิตรวมลงหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆความอยากต่างๆก็จะหยุดไปด้วยเพราะความอยากต้องอาศัยความคิดเป็นเครื่องมือเช่นเวลาที่เราไม่คิดอะไรนี้เราจะไม่มีความอยากแต่พอเราคิดถึงขนมเราก็อยากจะรับประทานขนมคิดถึงบุหรี่ก็อยากจะสูบบุหรี่คิดถึงสุราก็อยากจะดื่มสุราคิดถึงภาพยนตร์ก็อยากจะดูภาพยนตร์ดังนั้นเวลาที่เราหยุดความคิดได้จิตอยู่ในความสงบว่างจากความคิดปรุงแต่งเวลานั้นความอยากก็หายไปพอความอยากหายไปความสุขก็โผล่ขึ้นมาทำให้เห็นว่าการไม่มีความอยากนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งเพียงแต่ว่าความไม่มีความสุขแบบนี้เป็นความสุขชั่วคราวชั่วในขณะที่อยู่ในสมาธิพอออกจากสมาธิมาความคิดปรุงแต่งก็เริ่มคิดต่อพอปล่อยให้คิดไปก็จะคิดไปตามความอยากเหมือนเดิมพระพุทธเจ้าก็เลยส่งคนพบวิธีว่าถ้าไม่อยากจะให้เกิดความอยากขึ้นมาก็ต้องให้คิดไปในทางที่ไม่ทำให้เกิดความอยากการที่จะคิดไปในทางที่ทำให้ไม่เกิดความอยากก็ต้องคิดว่าให้เห็นว่าสิ่งที่อยากได้นั้นเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเหมือนเครื่องดื่มที่เราจะดื่มนี้ไม่ใช่เป็นเครื่องดื่มที่จะให้ความสุขแต่เป็นเหมือนกับเป็นยาพิษถ้าเราเห็นเครื่องหมายกะโหลกศีรษะกะโหลกควักกะโหลกควายกับกะโหลกศีรษะกระดูกควายกับกะโหลกศีรษะนี่เราจะชะงักทันทีเพราะเราจะรู้ว่ามันเป็นยาพิษถ้าดื่มเข้าไปแล้วจะต้องทุกข์ฉันใดของทุกอย่างในโลกนี้ควรจะมีเครื่องหมายนี้ติดไว้แต่ไม่มีใครเขาทำกันก็เลยไปหลงคิดว่าเป็นความสุขกันเครื่องดื่มต่างๆจึงขายดิบขายดีกันแล้วก็ทำให้คนดื่มนี้ติดกันทุกข์กันเวลาที่ไม่มีดื่มนี่ต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันทุกข์เพราะว่าเวลาที่ไม่มีดื่มมันจะทุกข์เวลาได้ดื่มมันสุขแต่เวลามันไม่ได้ดื่มมันจะทุกข์ขึ้นมาและในไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องไม่ได้ดื่มเพราะอะไรเพราะหนึ่งร่างกายก็อาจจะหมดความสามารถที่จะดื่มหรือดื่มไปแล้วจะต้องเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาเช่นผู้ที่ติดโรคสุราเรื้อรังดื่มสุรามากเกินไปจนกระทั่งร่างกายไม่สามารถรับพิษของสุราได้ต่อไปถ้าดื่มเข้าไปอีกก็จะต้องทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาก็ต้องหยุดดื่มแต่การหยุดดื่มนี้ก็ทำให้ใจทุกข์เพราะไม่ได้ดื่มเพราะว่าความอยากดื่มยังไม่หมดไปกว่าจะหมดก็ต้องทนทุกข์ไประยะหนึ่งถึงจะถอนความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้ความอยากนี้เราเลิกได้แต่ต้องผ่านความทุกข์เราอยากดื่มกาแฟเนี่ยถ้าเราอยากจะเลิกดื่มกาแฟเราก็เลิกได้แต่ก่อนที่จะเลิกได้นี้มันต้องผ่านความทุกข์ในช่วงที่เราไม่ดื่มกาแฟเวลาเกิดความอยากจะดื่มกาแฟหรือดื่มสุราแล้วเราไม่ได้ดื่มเวลานั้นมันจะทุกข์แต่ถ้าเรามีความอดทนถ้าเรามีเครื่องมือเช่นเรานั่งสมาธิได้เราก็จะผ่อนคลายความทุกข์นั้นได้แล้วพอเราไม่ไปดื่มตามความอยากของเราความอยากของเรามันก็จะอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็จะหมดกำลังไปแล้วเราก็จะไม่ต้องดื่มสุราไม่ต้องดื่มกาแฟอีกต่อไปเพราะว่าความอยากดื่มมันหายไปที่เราดื่มกันนี้ดื่มเพราะความอยากเวลาเราไม่อยากเราไม่ดื่มกันใช่ไหมแต่เวลาเราอยากเราก็ต้องดื่มแล้วถ้าเราอยากแล้วไม่ได้ดื่มเรารู้สึกยังไงเช่นกาแฟหมดหรือว่าสุราหมด หรือว่าร่างกายไม่สบายดื่มไม่ได้แต่ใจยังอยากดื่มอยู่ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ได้ค้นพบวิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องทุกข์กับความอยากก็คืออย่าปล่อยให้ใจคิดไปในทางความอยากดื่มหรือให้คิดเห็นพิษของสิ่งที่เราไปอยากดื่มว่ามันเป็นพิษแก่จิตใจของเราและร่างกายของเราของทุกอย่างที่เราเอาเข้าไปในร่างกายของเรานี้ถ้ามันมากเกินไปนี้มันเป็นอันตรายทั้งนั้นแม้แต่น้ำเปล่าๆนี่ถ้าลองรับประทานมากเกินไปดูท้องก็ต้องแตกมันต้องของที่มันไม่เป็นพิษก็ยังต้องมีประมาณไม่มากเกินไปแล้วของที่มันเป็นพิษนี่ไม่มีประมาณคิดดูซิว่ามันจะร้ายกาจขนาดไหนคนที่ตายเพราะสุรายาเมานี่มีมากขนาดไหนคนที่ตายเพราะพิษของควันบุหรี่นี่มีมากน้อยเพียงไรคนที่ตายเพราะพิษของยาเสพติดต่างๆนี่มีมากเพียงไรมีมากแต่ไม่มีปัญญาที่จะหยุดมันมีปัญญาแต่ก็ไม่มีกำลังที่จะหยุดมันผู้ที่จะหยุดมันได้ก็คือสตินี่เองสติต้องหยุดคิดถึงเรื่องสิ่งที่เราอยากจะดื่มทำใจให้สงบพอใจสงบไม่คิดถึงเรื่องต่างๆใจก็มีความสุขสติจึงเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะมาใช้ในการหยุดความอยากต่างๆพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เจริญที่สติเป็นขั้นแรกถ้ามีสติจะหยุดความคิดได้ถ้าหยุดความคิดได้ก็จะหยุดความอยากได้ชั่วคราวทำให้ใจสงบมีความสุขแล้วพอมีความสุขแล้วก็จะมีกำลังที่จะออกมาต่อสู้กับความอยากถ้าใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือพิจารณาเห็นว่าสิ่งที่เราอยากนั้นมันไม่ได้ให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวมันให้ความสุขตอนต้นตอนที่เราได้เสพได้ดื่มแต่พอเวลาที่เราไม่ได้เสพไม่ได้ดื่มไม่ได้สัมผัสเราก็จะทุกข์แต่ถ้าเรามีสมาธิมีสติควบคุมใจให้สงบได้ในระหว่างที่เราไม่ได้เสพไม่ได้ทำตามความอยากใจของเราก็จะไม่ทุกข์เหมือนกับคนที่ไม่มีสมาธิคนที่ไม่มีสมาธิจึงเลิกไม่ได้ติดอะไรแล้วนี่เลิกไม่ได้แต่คนที่มีสมาธิถ้าเห็นว่ามันเป็นโทษก็เลิกได้ที่ไม่เลิกก็เพราะว่าไม่เห็นว่ามันเป็นโทษเพราะไม่มีปัญญาแต่พอมีปัญญาเห็นว่ามันเป็นโทษโทษระยะยาวก็คือทำให้ต้องกลับมาเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่มีวันสิ้นสุดถ้ายังมีความอยากอยู่มันจะทำให้ต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆเวลาเกิดมันดีแต่เวลามันแก่มันไม่ดีเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่ดีเวลามันตายมันไม่ดีนี่คือเรื่องของ ของใจที่หลังจากต้องแยกทางจากร่างกายไปแล้วก็มีทางไปได้สองทางคือไปเกิดใหม่หรือไม่ไปเกิดใหม่ถ้ามาพบกับพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็คือให้มาเจริญสติเพื่อมาหยุดความคิดความอยากต่างๆแล้วก็เจริญปัญญาให้เห็นโทษของความอยากก็สามารถที่จะหยุดการกระทำตามความอยากได้เมื่อหยุดการกระทำตามความอยากได้เวลาตายไปก็ไปพบกับพระพุทธเจ้าไปทิศเดียวไปทางเดียวกับพระพุทธเจ้าก็คือไปพระนิพพานผู้ที่ไปตามพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพระอรหันตสาวกก่อนหน้านั้นท่านก็มีความอยากเหมือนพวกเราไม่มีใครที่มาเกิดในโลกนี้ไม่มีความอยากกันเพราะว่าความอยากนี้เป็นตัวที่พามาให้เกิดนั่นเองมีผู้ที่ไม่มาเกิดก็มีพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันต์ในอดีตนั้นที่ไม่มาเกิดพวกที่มาเกิดนี้เป็นพวกที่มีความอยากทั้งนั้นมีกามตัณหามีภวตัณหามีวิภวตัณหากันทั้งนั้นจึงมาเกิด แต่จะเกิดต่อไปหรือไม่เกิดต่อไปก็อยู่ที่ว่าได้มาเจอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่ถ้าได้มีโอกาสมาพบกับพระพุทธเจ้าหรือพบกับพระธรรมคำสอนหรือพบกับพระสงฆ์พระสาวกของพระพุทธเจ้าก็จะได้พบกับคำสอนที่จะสอนให้เราหยุดความอยากเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปถ้าไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้พบกับพระธรรมคำสอนไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวกก็จะไม่มีวันที่จะหยุดความเกิดแก่เจ็บตายได้เพราะจะไม่รู้ว่าต้นเหตุของการที่มาเกิดนี้เกิดจากอะไรก็จะทำตามความอยากต่อไปเหมือนกับที่กำลังทำกันอยู่ทุกวันนี้ทั้งที่ได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วทั้งที่รู้แล้วว่าการทำตามความอยากนี้จะต้องนำมาสู่การเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปแต่ก็หยุดไม่ได้เพราะไม่มีเครื่องมือเพราะไม่สร้างเครื่องมือขึ้นมาเครื่องมือนี้ต้องสร้างกันเองเหมือนกับเวลายางแตกนี้เราจะทำยังไงถ้าเราไม่มีเครื่องมือเราเปลี่ยนยางได้ไหมไม่มีแม่แรงจะยกล้อขึ้นมาแล้วก็ขันน็อตคลายน็อตออกเปลี่ยนยางได้หรือเปล่าเปลี่ยนด้วยมือสองมือเปล่าๆนี้เปลี่ยนไม่ได้จิตของพวกเราที่ไม่มีธรรมะไม่มีสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี้ก็เป็นเหมือนจิตที่ไม่มีเครื่องมือที่จะมาหยุดความอยากพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราสร้างเครื่องมือขึ้นมาสร้างสมถะภาวนาสร้างวิปัสสนาภาวนาหรือสร้างสติสมาธิปัญญานี่คือองค์ประกอบของสมถะและวิปัสสนาภาวนาจะได้สมถะภาวนาหรือได้วิปัสสนาภาวนาก็ต้องมีสติเป็นผู้นำถ้าสติหยุดความคิดได้ก็เป็นสมถะภาวนาถ้าสติดึงใจให้ไปคิดให้เห็นโทษของความอยากก็จะเป็นวิปัสสนาภาวนาขึ้นมานี่ต้องมีเครื่องมือตอนนี้พวกเรารู้แล้วว่าความอยากเป็นโทษและรู้แล้วว่าเครื่องมือที่จะหยุดความอยากคือการบำเพ็ญจิตตภาวนาสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่มันก็อยู่ที่ตัวเราแล้วว่าเราจะทำอย่างไรกับความรู้ที่เราได้เรียนรู้มาเราจะทำตามที่พุทธเจ้าทรงสอนหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเราทำเราก็จะได้เครื่องมือเราก็จะสามารถหยุดความอยากดับความทุกข์ต่างๆหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเราไม่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่มีวันที่จะหยุดความอยากได้ไม่มีวันที่จะดับความทุกข์ไม่มีวันที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ทั้งหมดนี้ก็กลับมาที่เราแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจำเป็นต้องมีเรามีแล้วความรู้ของพระพุทธเจ้าเรามีแล้วแต่สิ่งที่เราไม่มีก็คือความเพียรความกล้าหาญเพราะว่าเรายังไม่เห็นโทษของความอยากเราอาจจะต้องรอให้เจ็บไข้ได้ป่วยก่อนรอให้ใกล้ตายก่อนแต่เวลานั้นมันอาจจะสายเกินไปเราจึงควรจำลองความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายด้วยการไปเยี่ยมดูคนเจ็บไข้ได้ป่วยกันไปดูคนตายกันแล้วอาจจะทำให้ใจของเราสะเทือนขึ้นมาว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก่อนที่เราจะไปถึงวันนั้นเราควรจะรีบสร้างเครื่องไม้ขึ้นมาเพื่อที่จะได้รองรับกับความทุกข์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วถ้าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือพอถึงเวลาที่เราจะต้องพบกับเหตุการณ์เหล่านั้นใจของเราจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเพราะเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะหยุดความอยากก็คือวิภาวะตัณหาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี้จะเกิดความอยากให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยหายไปเวลาจะตายก็จะเกิดความอยากให้ไม่ตายพอเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา แต่ถ้าเรามีเครื่องมือมีสมถะและมีวิปัสสนาภาวนาเป็นเครื่องมือเราจะไม่ปล่อยให้ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายปรากฏขึ้นมาเพราะเราเห็นโทษของมันว่ามันจะทำให้เราทุกข์ไปเปล่าๆเพราะว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงไปแต่อย่างใดไม่อยากแก่มันก็แก่อยู่ดีไม่อยากเจ็บมันก็ยังเจ็บอยู่ดีไม่อยากตายก็ยังต้องตายอยู่ดีมันก็จะทุกข์ไปเปล่าๆโดยใช่เหตุถ้าเราหยุดความอยากไม่แก่ได้หยุดความอยากไม่เจ็บได้หยุดความอยากไม่ตายได้เราจะไม่ทุกข์นี่คือสิ่งที่พวกเรามาศึกษากันมาเรียนรู้กันตอนนี้ขั้นต่อไปก็คือรู้แล้วก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติถ้าไม่ไปปฏิบัติผลก็จะไม่เกิดขึ้นมาเหมือนกับรู้จักวิธีทำกับข้าวแล้วแต่ถึงเวลาก็ไม่ไปทำกับข้าวก็อดตายถ้าไม่ได้กินข้าวก็ตายเรียนรู้จักวิธีทำกับข้าวแล้วแต่พอถึงเวลาจะกินข้าวก็ไม่ยอมไปทำกับข้าวกินกันเมื่อไม่มีกับข้าวกินร่างกายมันก็ต้องอดอยากขาดแคลนถ้าอดไปนานๆมันก็จะต้องตายไปในที่สุดนี่คือเรื่องของชีวิตของพวกเรามีสองส่วนด้วยกันส่วนที่ถาวรกับส่วนที่ไม่ถาวรแต่เราไม่รู้เราไปสลับกันไปหลงติดอยู่กับส่วนที่ไม่ถาวรไปคิดว่าเป็นของเราแล้วก็อยากจะให้มันอยู่ถาวรไปเรื่อยส่วนที่ถาวรเรากลับไม่รู้จักเรากลับไม่สนใจที่จะดูแลรักษาให้มันอยู่ไปอย่างไม่มีความทุกข์ตอนนี้เราได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะทำให้เรารู้จักวิธีปฏิบัติกับชีวิตของเราได้อย่างถูกต้องที่จะทำให้เรานี้ไม่ต้องทุกข์กับชีวิตของเราไม่ต้องทุกข์กับร่างกายที่เป็นส่วนชั่วคราวแล้วก็ไม่ต้องสร้างความทุกข์ให้แก่ใจของเราที่เป็นส่วนถาวรด้วยตอนนี้เราทุกข์กับร่างกายที่เป็นส่วนชั่วคราวแล้วเราก็มาสร้างความทุกข์กับใจที่เป็นส่วนถาวรด้วยการสร้างความอยากต่างๆขึ้นมาถ้าเราหยุดความอยากได้เราก็จะดับความทุกข์ที่อยู่กับใจมาเป็นเวลาอันยาวนานได้แล้วเราก็จะไม่ต้องมาหาร่างกายที่เป็นส่วนที่ไม่ถาวรต่อไปเพราะว่าการหาร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนกับการหาความทุกข์ดีๆนี่เองได้ร่างกายมาแล้วก็ต้องได้รับความทุกข์จากความแก่ได้รับความทุกข์จากการเจ็บไข้ได้ป่วยได้รับความทุกข์จากความตายที่เราได้ผ่านมาแล้วนับไม่ถ้วนเป็นแสนแสนล้านล้านชาติมาแล้วแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปอยู่เรื่อยๆถ้าชาตินี้ผ่านไปโอกาสหน้าที่มากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีพระพุทธศาสนามาสอนมาบอกเราอยู่หรือไม่อาจจะมีก็ได้อาจจะไม่มีก็ได้แต่โอกาสที่จะมีนั้นมีน้อยมากเพราะอายุของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ท่านก็ทรงพยากรณ์ไว้ว่าจะอยู่ได้ประมาณ 5,000 ปีนี่ก็อยู่มาแล้ว 2,000 กว่า 2,500 กว่าปีก็จะหมดไปที่เราเล็กเทียน้อยถ้าเรากลับมาเกิดหลังจาก 5,000 ปีไปแล้วผ่านไปแล้วเพราะเราอาจจะต้องไปใช้กรรมในอบายอาจจะต้องไปรับผลบุญในสวรรค์กว่าจะกลับมาก็เวลา 5,000 ปีก็อาจจะผ่านไปกลับมาแล้วก็อาจจะไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าหลงเหลืออยู่เราก็จะไม่รู้ความจริงไม่รู้โทษของความอยากไม่รู้เหตุของการที่จะต้องมาแก่มาเจ็บมาตายว่าเกิดจากความอยากเราก็จะไม่เลิกความอยากกันเราก็จะทำตามความอยากกันแล้วก็ต้องไปทุกตอนที่เวลาร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บเวลาร่างกายตาย หรือเวลาจะทำอะไรตามความอยากแล้วไม่ได้ทำหรือเวลาไปทำบาปทำกรรมเพื่อจะได้มาเพื่อจะได้ทำตามความอยากแล้วก็ต้องไปรับผลของการทำบาปทั้งในปัจจุบันและในอนาคตปัจจุบันก็อาจจะต้องไปติดคุกติดตารางตายไปก็อาจจะต้องไปเกิดในอบายเป็นผลที่เกิดจากมีความอยากทั้งนั้นถ้าไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำบาปนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะมาคิดกันว่านานๆโอกาสอย่างนี้จะมีสักครั้งหนึ่งโอกาสที่ได้มาได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าได้รู้เหตุของความทุกข์รู้เหตุของการเกิดแก่เจ็บตายได้รู้จักวิธีที่จะทำให้เราหยุดเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายหยุดเหตุของความทุกข์ได้ถ้าเราไม่นำเอาไปปฏิบัติก็ไม่มีใครที่จะทำอะไรได้มันเป็นเรื่องของเราการปฏิบัตินี้เราต้องปฏิบัติและการรับผลของการปฏิบัติเราก็เป็นผู้รับผลถ้าเราปฏิบัติเราก็จะได้รับผลถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่ได้รับผลพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านก็เป็นเพียงแต่ผู้บอกทางเท่านั้นเราจะเดินไปทางนั้นหรือไม่มันก็อยู่ที่ตัวเราถ้าเราเดินไปไม่หยุดเราก็จะต้องถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอนถ้าเราไม่เดินไปหรือเดินไปแล้วหยุดหรือเดินไปแล้วหันหลังเลี้ยวกลับมาใหม่เราก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้ไปถึงดังนั้นสิ่งที่จะทำให้เราไปได้ไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นก็คือศรัทธาความเชื่อที่แน่วแน่ว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์กับชีวิตจิตใจของพวกเราเป็นความจริงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะถูกหลอกให้ทำโดยที่ไม่ได้ประโยชน์จากการกระทำแล้วเราก็ต้องมีความเพียรถ้าเราไม่มีความเพียรเราก็จะไม่มีวันที่จะสามารถที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นได้ดังนั้นขอให้เราพยายามสร้างความเพียรขึ้นมาสร้างศรัทธาขึ้นมาศรัทธาก็คือให้ฟังเทศน์ฟังธรรมให้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆความเพียรก็คือให้เราบังคับตัวเราให้เราทำไปทำจากน้อยไปหามากไม่ต้องทำมากวันนี้เขามีวิ่งมาราธอนที่พัทยากันเราอยากจะวิ่งมาราธอนแต่เราอาจจะยังวิ่งไม่ได้ในตอนแรกที่เราเริ่มเราก็วิ่งวันละกิโลก่อนครั้งละกิโลหนึ่งก่อนหรือครั้งละ100 เมตรก่อนก็ได้แล้วก็เพิ่มขึ้นไปจาก100 เมตรเป็น200 เมตรจาก200 เมตรเป็น300 เมตรทำไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆต่อไปมันก็วิ่งได้เองมาราธอนฉันใดการที่จะบำเพ็ญเพื่อให้ไปถึงมรรคผลนิพพานได้ก็เกิดจากการทำวันละเล็กวันละน้อยไปก่อนนั่งสมาธิวันละ15 นาที20 นาทีไปก่อนจะเดินสติไปอยู่เรื่อยๆให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พุทโธไปเรื่อยๆตื่นขึ้นมาลืมตาก็พุทโธไปทำไปเรื่อยๆแล้วมันจะเพิ่มกำลังขึ้นไปเองมันจะมีกำลังมากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะสามารถพุทโธได้ทั้งวันสามารถนั่งสมาธิทำใจให้รวมให้สงบได้ให้ตั้งอยู่ได้เป็นเวลายาวนานแล้วออกจากสมาธิมาก็หัดเจริญปัญญาหัดมองทุกอย่างว่าเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่ถาวรเวลามันหมดไปก็จะเป็นความทุกข์ความสุขที่มีอยู่ก็จะหมดไปสิ่งที่ให้ความสุขเมื่อสิ่งที่ให้ความสุขกับเรามันหมดไปเช่นสามีตายไปภรรยาตายไปเราต้องอยู่คนเดียวมันก็ไม่เหมือนกับตอนที่มีสามีมีภรรยาอยู่ด้วยแต่สามีภรรยาก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถาวรเกิดแล้วเขาก็ต้องตายไปไม่เขาไปก่อนเราก็ไปก่อนเขาหรือไม่ฉะนั้นก็ไปพร้อมๆกันก็มีแค่นี้ให้พิจารณาอย่างนี้แล้วต่อไปจะได้ไ ม่ไปพึ่งไปอาศัยสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราเพราะมันมีโทษตามมามีความทุกข์ตามมาเพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันไม่ใช่เป็นของเรามันไม่สามารถที่จะอยู่กับเราไปได้ตลอดถ้าเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็จะเห็นโทษของความอยากได้สิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราเห็นทุกข์ที่จะตามมาเราก็จะหยุดอยากได้พอเราหยุดอยากได้เราก็ถึงพระนิพพานนะก็มีเท่านั้นเองจึงขอฝากเรื่องของการมาศึกษาเรื่องของชีวิตของพวกเราให้ได้ท่านได้เอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติอาระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมาวัฏฐานติอายุวันโอสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอความกรุณาถามในช่วงนี้ได้เลยหลังจากที่เลิกประชุมแล้วปิดไมโครโฟนแล้วก็จะไม่ขอตอบเพราะไม่งั้นมันจะยืดเยื้อแล้วจะไม่มีวันสิ้นสุดนั้นถ้าใครอยากจะทราบอะไรตอนนี้ก็ถามได้เลยเพียงแต่ว่าขอให้ผ่านถามผ่านทางไมโครโฟนเพื่อผู้อื่นจะได้ยินคำถามด้วยจะได้รู้ว่าถามอะไรเวลาตอบไปจะได้ฟังเข้าใจถ้าไม่มีใครก็จะให้พิธีกรถามปัญหาของทางบ้านไปก่อน ต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากคุณแมรี่มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งแปลว่าอะไรคะมรรคมีแปดเลยสับสนกับมรรคสี่และผลสี่คืออะไรได้ยินประโยคนี้มาแต่แรกนึกว่าเรียนไปเดี๋ยวเข้าใจเองแต่ยังไม่รู้จนป่านนี้ขอพระอาจารย์รบกวนอธิบายด้วยค่ะ คือมรรคนี้ก็เปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกับการเรียนปริญญาระดับต่างๆส่วนผลก็คือปริญญาที่จะได้รับเช่นการจะเรียนปริญญาตรีเราก็ต้องเข้ามหาลัยเรียนอยู่4ปีพอเรียนจบ4ปีก็จะได้รับปริญญาตรีทางพระพุทธศาสนาก็มีปริญญาอยู่4ขั้นด้วยกันมีปริญญาตรีโทเอกและเหนือเอกขึ้นไปเป็น4ขั้นด้วยกันในแต่ละขั้นก็ต้องมีการเรียนการทำการบ้านทำข้อสอบนะมรรคนี่คือการเรียนการทำข้อสอบเช่นขั้นแรกเราเรียกว่าโสดาปัตติมรรคกับโสดาปัตติผลขั้นของพระโสดาบันการที่จะบรรลุขั้นโสดาบันได้ก็ต้องเจริญมรรคมรรคที่จะเจริญนี้ก็คือมรรคแปดนี่เองแต่คำถามหรือปัญหาหรือข้อสอบนี้ของพระโสดาบันอยู่ที่สักกายทิฏฐิคือความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเห็นว่าขันธ์ห้าชีวิตของเรานี้เป็นตัวเราของเราแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นตัวเราของเราพระโสดาบันก็ต้องศึกษาอย่างที่วันนี้ได้แสดงให้ฟังถ้าฟังวันนี้เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามความจริงได้คือปล่อยวางร่างกายได้เมื่อถึงเวลาที่จะต้องปล่อยเวลาร่างกายจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ไม่เดือดร้อนไม่มีความอยากที่จะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำข้อสอบเรียกว่ามรรคเรียนด้วยศึกษาไปด้วยแล้วก็พอถึงเวลาต้องทำข้อสอบก็ทำถ้าทำผ่านก็จะได้รับปริญญาก็คือได้รับผลผลก็คือโสดาปัตติผลก็คือได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันนี้ก็จะมีรางวัลก็คือจะไม่ต้องกลับจะไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปและการจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายนี้ก็มีไม่ก็มากเกิน7 ชาติและสามารถที่จะบำเพ็ญไปได้โดยที่ไม่ต้องมีพระพุทธศาสนามาสอนมานำทางคือหลังจากที่สมมติว่าท่านยังไม่ได้บรรลุธรรมขั้นสูงกว่านี้แล้วตายไปก่อนและเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่และไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็ไม่เป็นปัญหาเพราะมีทางอยู่ในใจแล้วเห็นทางเห็นมรรคอยู่แล้วเห็นทางที่จะพาไปสู่พระนิพพานแล้วก็กลับมาปฏิบัติต่อมาทำปริญญาขั้นโทต่อไปปริญญาโทและปริญญาเอกต่อไปได้เพราะรู้จักวิธีเรียนรู้จักวิธีทำข้อสอบเพียงแต่ว่าจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในการที่จะผ่านขั้นชั้นที่สูงขึ้นไปกว่านั้นได้ชั้นที่สูงไปกว่านั้นก็คือการระงับดับกามอารมณ์คือกามราคะคือความอยากที่จะร่วมหลับนอนกับผู้อื่นอันนี้พระโสดาบันถ้าอยากจะขึ้นไปสู่ขั้นพระสกิทาคามีก็ต้องศึกษาเรื่องของอสุภะต้องดูให้เห็นร่างกายว่าไม่สวยไม่งามสำหรับพระสกิทาคามีนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องทำลายกามอารมณ์ให้ไปหมดไปถ้าทำให้มันเบาบางลงไปคือจาก100หรือสัก50อย่างนี้ก็ถือว่าได้เป็นพระสกิทาคามีพระโสดาบันนี้ยังมีกามอารมณ์ 100% แต่พอได้เริ่มพิจารณาอสุภะเนื่องจากกำลังของสติมีไม่มากพอที่จะพิจารณาได้อย่างต่อเนื่องได้ตลอดเวลาบางเวลาก็พิจารณาบางเวลาไม่พิจารณาเวลาที่พิจารณากามอารมณ์ก็ไม่มีเวลาไม่ได้พิจารณาก็เกิดกามอารมณ์ขึ้นมาท่านเรียกว่านี่คือขั้นที่สองขั้นสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลการเจริญมรรคก็คือการพิจารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆนี่เรียกว่าเป็นการเจริญมรรคพอทำได้ถึงประมาณ 50% ก็ถือว่าได้บรรลุขั้นที่สองได้เป็นพระสกิทาคามีคือมีความอยากในกามน้อยลงไปเบาบางลงไปแต่ยังไม่หมดไปก็ต้องทำต่อไปก็เรียกว่าเข้าสู่ขั้นที่สามขั้นที่สามนี้ต้องสามารถพิจารณาอสุภะได้ตลอดเวลาหรือทุกเวลาที่เกิดกามอารมณ์ขึ้นมาสามารถเอาอสุภะนี้มาดับได้ทันทีไม่จำเป็นจะต้องไประบายกามอารมณ์ด้วยการไปหลับนอนกับผู้อื่นเวลาเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาก็นึกถึงอสุภะทันทีพอเห็นภาพอสุภะกามอารมณ์ก็จะดับไปทันทีนี่ก็คือขั้นที่สามเรียกว่าขั้นอนาคามีมรรคอนาคามีผลถ้าสามารถดับกามอารมณ์ด้วยอสุภะได้อย่างราบคาบอย่างสิ้นเชิงก็ได้บรรลุเป็นพระอนาคามีนี่ก็คือขั้นที่สามมรรคผลขั้นที่สามมรรคผลขั้นที่สี่ก็คือขั้นพระอรหันต์ขั้นพระอรหันต์นี้ก็จะต้องมากำจัดอวิชชากำจัดมานะตัวสำคัญถ้าสามารถกำจัดมานะก็คือการถือตัวยังถือว่าตนเองสูงกว่าคนนั้นเท่าคนนี้ต่ำกว่าคนนั้นอยู่เวลาที่มีใครเข้ามาดูถูกดูแคลนก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็ต้องทำลายตัวมานะนี้ว่าไม่มีใครสูงกว่าใครไม่มีใครต่ำกว่าใครเท่ากันหมด สำหรับจิตนี่มันไม่มีสูงไม่มีต่ำเป็นตัวรู้เฉยๆเท่านั้นเองแต่ตัวสมมุติมันเข้ามาหลอกจิตให้คิดว่าจิตนี้สูงบ้างต่ำบ้างเท่ากับผู้นั้นผู้นี้บ้างก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้ทันเวลาการเกิดการถือตัวขึ้นมาก็จะได้ไม่ไปทุกข์กับมันแต่ก็ยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโลกอยู่โลกก็ยังมีผู้สูงกว่าผู้ต่ำกว่าอยู่ถึงเวลาก็ต้องปฏิบัติตามโลกไปอย่างในประวัติหลวงปู่มั่นนี่ท่านเคยหลวงตาเคยเล่าให้ฟังว่ามีคนถามว่าเวลาพระอรหันต์ท่านมาประชุมกันนี้ท่านจะนั่งกันอย่างไรท่านก็ตอบว่าท่านนั่งได้สองแบบถ้านั่งตามโลกก็นั่งตามลำดับพรรษาพระที่มีพรรษามากกว่าก็นั่งข้างหน้าพระที่มีพรรษาน้อยกว่าก็นั่งข้างหลังแต่ถ้าท่านจะนั่งตามแบบของวิมุตติคือไม่ใช่เกี่ยวกับทางโลกท่านนั่งตรงไหนก็ได้แก่กว่าอ่อนกว่านั่งตรงไหนก็ได้เพราะเหมือนกันอันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างผู้ที่มีมานะกับผู้ที่ไม่มีมานะผู้ที่ไม่มีมานะนี้ท่านทำได้ทั้งสองแบบนั่งข้างหน้าก็ได้นั่งข้างหลังก็ได้แต่ผู้ที่ยังมีมานะอยู่นี้ต้องนั่งตรงที่ของตนเท่านั้นใครมาแตะเห็นชัดเจนไหมแสดงว่ายังไม่บรรลุผู้ที่มานั่งข้างหน้านี่แสดงว่าผู้ที่นั่งข้างหลังนี่บรรลุกันหมดแล้วหรือพวกที่นั่งข้างหลังพวกกลัวกลัวจะถูกถามอันนี้ก็คือขั้นของพระอรหันต์ต้องละมานะแล้วก็ละอวิชชาอวิชชาก็ยังติดความสุขที่มีอยู่ในจิตอยู่แต่เป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเจริญมีเสื่อมอยู่แต่ยังอยากให้มันเจริญอยากให้มันไม่เสื่อมก็เลยยังไม่หลุดเพราะยังมีความทุกข์อยู่พอพิจารณาจนเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องปกติของความสุขภายในจิตก็ยังอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์อยู่มีเจริญก็ต้องมีเสื่อมพอรู้ทันก็ปล่อยวางพอปล่อยวางจิตก็หลุดจากความทุกข์นั้นไปสุขก็ได้ไม่ทุกข์ก็ได้จิตจะสุขก็ปล่อยมันสุขไปจิตมันจะทุกข์ก็ปล่อยมันทุกข์ไปแต่ผู้รู้ไม่ไปทุกข์กับมันมันตรงนั้นก็จะหลุดพ้นได้หมดอันนี้ก็ได้เป็นอรหัตผลอรหัตมรรคก็คือต้องทำลายตัวมานะตัวถือตนตัวยึดติดกับความสุขในภายในจิตอวิชชาไม่รู้ว่าความสุขภายในจิตนี่ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็คือเรื่องของมรรคสี่ผลสี่แล้วหลังจากนั้นยังมีอีกหนึ่งคือนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งถึงจะครบสูตรผู้ที่จะได้นิพพานนี้ต้องเป็นผู้ที่ได้อรหัตผลแล้วถึงจะได้รับรางวัลโบนัสเนี่ยถ้ายังไม่ได้ขั้นพระอรหัตผลนี่ยังไม่ได้นิพพานยังต้องกลับมาเกิดใหม่อยู่พระโสดาบันก็ต้องกลับมาเกิด7ชาติเป็นอย่างมากพระสกิทาคามีก็1ชาติพระอนาคามีไม่กลับมาเกิดในกามภพคือไม่เกิดมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ยังต้องไปเกิดในเป็นสวรรค์ชั้นพรหมอยู่จนกว่าจะเข้าสู่ได้อรหัตผลพอได้อรหัตผลแล้วก็จะได้พระนิพพานเข้าสู่พระนิพพานได้ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปท่านถึงเรียกว่ามรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนี่คือเป้าหมายของการศึกษาของการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาหรือจะพูดตามทางโลกก็คือปริญญาขั้นต่างๆของพระพุทธศาสนามีอยู่4ขั้นด้วยกันจะเรียกว่าขั้นอนุปริญญาแล้วก็ตีโทเอกไปก็ได้แต่ละขั้นก็ต้องมีมรรคคือการเรียนการทำข้อสอบต้องเรียนก่อนเรียนแล้วก็ทำข้อสอบถ้าทำได้ก็จะได้รับปริญญาได้รับผล ก ที่ท่านอาจารย์อธิบายถึงเรื่องปริญญาสี่ใบนี่นะฮะจำเป็นไหมคะว่าสมมติในชาตินี้ถ้าจะสำเร็จพระอรหันต์เราต้องได้หนึ่งมาจากชาติที่แล้วคือถ้าทำหนึ่งสองสามสี่ในชาติเดียวกันได้หรือเปล่าคะ ได้ก็พระพุทธเจ้าก็ทำหนึ่งสองสี่ในชาตินี้พระอรหันต์ทั้งหลายหลวงตาครูบาอาจารย์นี้ท่านก็หนึ่งสองสามสี่ในชาตินี้กันทั้งนั้น เราก็มีความหวัง ก็เจ็ดวันเจ็ดเดือนก็เจ็ดปีนี่ไงพอใครก็ตามถ้ามาเกิดแล้วไม่รู้จักอริยสัจสี่ก็แสดงว่ายังไม่เคยไม่ได้บรรลุมาก่อนแต่ผู้ที่รู้จักอริยสัจสี่โดยที่ไม่ต้องได้ยินได้ฟังจากคำสอนของพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าได้เป็นพระโสดาบันแล้วแต่ส่วนใหญ่ท่านก็บรรลุไปหมดแล้วเพราะว่าท่านอย่างมากก็เจ็ดชาติผู้ที่มาเกิดเช่นพระพุทธเจ้าไม่รู้จักพระอริยสัจสี่ตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะตอนที่เป็นสมณะโกตมะนี้ไม่รู้จักอริยสัจสี่จึงไม่สามารถหยุดความอยากทำลายความทุกข์เวลาออกจากสมาธิมาได้จนในที่สุดต้องใช้ปัญญาพิจารณาดูก็จนก็เลยได้พบกับพระอริยสัจสี่รู้ว่าความทุกข์เกิดจากความอยากและปัญญาคือเห็นตายรักนี้จะเป็นตัวที่จะหยุดความอยากได้อันนี้เป็นหัวใจของการตรัสรู้ผู้ใดท่านพูดถึงว่าบรรลุแล้วไม่เคยพูดถึงเรื่องอริยสัจสี่เลยก็แสดงว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้บรรลุเรื่องอะไรผู้ที่บรรลุนี้ต้องชัดเจนในเรื่องอริยสัจสี่มามาก ราบนมัสการกราบนมัสการพระอาจารย์ครับขอโอกาสครับเกี่ยวกับเรื่องการภาวนาผมอ่านเจอคำสอนของพระอาจารย์อยู่ช่วงหนึ่งที่บอกว่าการระลึกรู้เป็นจุดเริ่มต้นเป็นการตั้งสติเพื่อเป็นการไปสู่อีกจุดหนึ่งคือการหยุดจิตถ้าตามรู้ไปเรื่อยๆตามจิตอยู่เรื่อยๆก็เหมือนการตะคุบเงาครับในข้อนี้ผมสงสัยว่าตรงนี้ต่างกับการภาวนาแบบการรู้สภาวะอะไรเกิดขึ้นก็สักแต่ว่ารู้แล้วก็รู้อย่างเป็นกลางปล่อยวางกันเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเราไม่รู้ถึงจิตจริงๆหรือเปล่าครับเรารู้แค่การที่จิตไปปรุงแต่ง คือการที่เราสักแต่ว่ารู้ได้นี่เราต้องมีกำลังหยุดจิตให้รู้ให้สักแต่ว่ารู้จริงๆไม่ใช่สักแต่ว่ารู้แต่ยังระงับความรักชังความกลัวความหลงไม่ได้เช่นไปเห็นผีไม่สักแต่ว่ารู้มันจะเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้เห็นภาพสวยๆงามๆก็เกิดกามารมณ์ขึ้นมาไม่สามารถระงับกามารมณ์ได้อย่างนี้ก็ไม่ใช่สักแต่ว่ารู้ถ้าสักแต่ว่ารู้จริงจะเห็นแล้วจะเฉยหมดถึงจะเรียกว่าสักแต่ว่ารู้จริงอันนั้นมันขั้นระดับปัญญาแต่ก่อนจะถึงขั้นปัญญาได้มันจะต้องมีสมาธิเป็นตัวหยุดใจให้สักแต่ว่ารู้ให้ได้ก่อน ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดหมายความว่าถ้าเราจะดูจิตได้จริงๆแปลว่าต้องมีสมาธิตั้งมั่นก่อนเสมอหรือเปล่าครับ จะดูทุกอย่างนี้ก็ต้องมีสมาธิก่อนถึงจะสามารถที่จะดูแบบใจไม่มีอคติได ้ครับเพราะถ้าเผื่อเราดูเห็นสภาวะที่มีการปรุงแต่งแล้วอันนั้นไม่ถือเป็นการดูจิตใช่หรือเปล่าครับ ก็ดูจิตเพราะว่าการปรุงแต่งก็เป็นสภาวะของจิตเหมือนกันความคิดปรุงแต่งนี่ก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดสภาวะต่างๆขึ้นมาในจิตเกิดความสุขเกิดความทุกข์เกิดความผ่องใสเกิดความเศร้าหมองขึ้นมาก็เกิดจากตัวความคิดปรุงแต่งนี ้ครับ แต่เราก็ต้องหยุดมันเท่านั้นถ้าหยุดมันได้มันก็จะไม่มีภาวะต่างๆ แต่ถ้าสมมุติเราไปรู้มันแต่สภาวะนั้นไม่หยุดลงก็หมายความว่าเราก็ได้ดูแต่เงาของจิตไม่ถือเป็นการเจริญจิตตานุวิปัสสนาใช่ไหมครับ ไม่หรอกคือให้เรารู้ทันมันแล้วไม่เกิดความรักชังกลัวหลงกับมันเท่านั้นเองปล่อยให้มันเป็นไปมันจะดีก็ปล่อยมันดีมันจะไม่ดีก็ปล่อยมันไม่ดีถึงจะเรียกว่าเป็นการดูแบบสักแล้วก็รู ้ครับ ทีนี้จะทำให้ไม่รักชังกลัวหลงได้มันต้องมีตายรักเป็นตัวคอยหยุดตัวสี่ตัวนี ้ครับ ถ้าไม่มีตายรักมันจะหยุดสี่ตัวนี้ไม่ได ้ถ้าเผื่อเราไม่เห็นตายรักจริงๆแล้วเราใช้จินตาวิปัสใช้ ใช้การคิดเอาสอนใจเราเองเนี่ยจะมีประโยชน์ในเรื่องการภาวนาไหมครับ ก็มันเป็นขั้นดำเนินการไงขั้นดำเนินการไปสู่การภาวนามยปัญญาการจะภาวนาปัญญาได้ต้องมีสมาธิก่อนถึงจะสามารถทำให้จิตสักแต่ว่ารู้ได้จริง ๆกราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมเพิ่งปรึกษาธรรมะก็อยากจะเรียนถามเรื่องสมถะขั้นต้นนะครับคือเวลาเราภาวนาไปแล้วรู้สึกว่าฟุ้งซ่านนะครับมีวิธีแก้การฟุ้งซ่านไหมครับ ก็ต้องพยายามบริกรรมให้อยู่อย่างต่อเนื่องและควรจะทำก่อนที่มานั่งสมาธิเราสามารถบริกรรมพุทโธได้ตลอดเวลายกเว้นเวลาที่เราต้องใช้ความคิดไปกับการทำงานทำการถ้าเราไม่ต้องใช้ความคิดกับการทำงานทำการปกติเราก็คิดเรื่อยเปื่อยอยู่แล้วคิดไปแล้วก็เลยทำให้เราฟุ้งซ่านขึ้นมาถ้าเราใช้การบริกรรมแทนปล่อยให้จิตคิดฟุ้งซ่านไปต่อไปความฟุ้งซ่านก็จะหายไป แล้วเมื่อมันสงบแล้วครับแล้วมันไม่อยากบริกรรมจะต้องทำยังไงครับ ก็ให้อยู่เฉยๆให้รู้ไปเฉยๆจนกว่ามันจะเริ่มคิดแล้วเราก็หยุดมันใหม่หรือว่าถ้าเราสามารถที่จะบังคับความคิดให้คิดไปในทางใจรักได้ก็คิดไปได้คิดว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามเป็นดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติดมันให้คิดอย่างนี้ก็จะเป็นวิปัสสนาขึ้นมาเป็นปัญญาขึ้นมาแล้วก็จะปล่อยวางร่างกายได้เข้าใจไหม เข้าใจครับ คำถามต่อไปจากคุณออนจีลาค่ะเราสวดมนต์แบบไม่ออกเสียงบุญกุศลที่จะได้จะเท่ากันกับสวดมนต์แบบออกเสียงไหมคะ คือบุญกุศลที่ได้จากการสวดมนต์ก็คือความสงบความสงบนี้ถ้าสวดในใจมันจะสงบกว่าการสวดออกเสียงเพราะเวลาออกเสียงนี้มันต้องใช้พลังจิตมากกว่าการสวดภายในใจเพราะต้องบังคับให้ร่างกายแต่งเสียงออกมาถ้าเราสวดภายในใจได้มันก็เหมือนกับเราบริกรรมพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกมันก็จะสงบได้ลึกและได้มากกว่าการสวดออกเสียง คำถามต่อไปเป็นจากผู้ฝากถามทั้งหมดค่ะคำว่าอุทิศบุญให้ผู้ตายพอเข้าใจแต่ให้คนเป็นคำว่าแบ่งบุญหรือนำบุญมาให้หรืออื่นๆให้คนที่มีชีวิตอยู่ควรพูดว่าอย่างไรจึงจะถูกต้องคะ คือบุญนี้เราคนที่มีชีวิตอยู่นี้แบ่งให้เขาไม่ได้เขาต้องเป็นคนทำเองสิ่งที่เราอาจจะช่วยให้เขาได้บุญได้ก็คือเอาหนังสือธรรมะไปให้เขาอ่านแต่ถ้าเขาไม่อ่านเขาก็ยังไม่ได้บุญแต่ถ้าเขาได้อ่านเขาก็อาจจะได้บุญถ้าเขาอ่านแล้วเขาเข้าใจแล้วเขาสามารถที่จะเปลี่ยนสภาพจิตของเขาที่เคยฟุ้งซ่านวุ่นวายให้ดับให้หายไปได้จากการได้อ่านหนังสือธรรมะก็เรียกว่าเป็นการแบ่งบุญได้แบบนี้แต่การจะทำทานให้เขานี่แล้วบอกวันนี้ได้ทำทานให้คุณแล้วนี่ทำไม่ได้นอกจากเขาฝากเงินทองไปกับเราให้ไปทำทานให้เขาอย่างนี้เขาก็จะได้บุญการทำทานนี่มันต้องเกิดจากทรัพย์ของเราเองเกิดจากเจตนาของเราเองว่าเราต้องการสละทรัพย์ส่วนนี้ไปถ้าเราทำอย่างนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปเองก็ไม่เป็นปัญหาอะไรขอให้เราได้สละทรัพย์ส่วนนี้ไปด้วยความตั้งใจที่จะสละแล้วเราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาคือบุญนี้มันมีอยู่10ชนิดด้วยกันบางชนิดก็ต้องทำเองบางชนิดก็ฝากคนไปทำให้ได้เช่นทานนี้เราฝากเขาไปได้ธรรมะคำสอนนี้คนอื่นเขาเอามาสอนเราแล้วเราฟังแล้วเราเกิดความเข้าใจปล่อยวางความอยากได้ทำใจให้สงบได้อันนี้ก็เป็นบุญเหมือนกันเช่นวันนี้ญาติโยมฟังธรรมแล้วกลับไปเล่าให้คุณแม่ฟังที่บ้านหรือคุณพ่อฟังที่บ้านแล้วพอฟังแล้วคุณพ่อก็เข้าใจคุณแม่ก็เข้าใจใจสุขใจสบายขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกับเอาบุญมาฝากได้แต่ผู้ฟังต้องเข้าใจไม่ใช่เหมือนกับไปพูดให้กับเด็กฟังเด็กฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยฟังแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรอย่างนี้ก็จะไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้บุญ คำถามข้อต่อไปทำบุญทุกครั้งที่วัดหรือที่บ้านเราควรถวายข้าวพระพุทธหรือไม่คะ ไม่ควรหรอกเพราะว่าพระพุทธนี้ท่านกินข้าวไม่ได้พระพุทธต้องการปฏิบัติบูชากับอมิสบูชาอามิสบูชาก็เครื่องสักการะเช่นดอกไม้ธูปเทียนปฏิบัติบูชาก็นั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์อยู่ที่ข้างหน้าพระเนี่ยเรียกว่าปฏิบัติบูชาการบูชาทั้งสองชนิดนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าการบูชาด้วยการปฏิบัติบูชานี้เป็นการบูชาที่แท้จริง คำถามข้อต่อไปถ้าพระแต่งเพลงและร้องเพลงเพื่อสถาบันพุทธศาสนาจะถึงอริยบุคคลไหมครับหมายถึงอนาคามีบุคคลไหมครับ ไม่รู้จะตอบยังไง มันท่านแต่งแล้วมีกามารมณ์หรือเปล่าการจะถึงอนาคามีได้นี้ต้องไม่มีกามารมณ์ถ้าแต่งเพลงเหมือนกับเป็นการแต่งกลอนแต่งบทสวดมนต์นี้ก็มันก็ทำให้ใจสงบได้มันขึ้นอยู่กับบทที่เราแต่งว่ามันส่อไปในการส่งเสริมกามารมณ์หรือดับกามารมณ์ถ้าแต่งว่าร่างกายของเรามีผมขนเล็บฟันมีอาการ32ไม่สวยไม่งามน่าเกลียดนะไอ้อย่างนี้ก็เป็นอนาคามีได ้คำถามต่อไปคำถามต่อไปนะคะการนั่งสมาธิแล้วพบกับความว่างไม่มีความคิดลมเบาแล้วให้อยู่ตรงนั้นให้มันคลายตัวของมันเองหรือคะเพราะมีความรู้สึกว่าคงสภาพไว้ไม่ได้อยู่ได้แป๊บเดียวเท่านั้นหรือมีวิธีใดที่จะคงสภาพนั้นไว้ได้นานๆคะ ก็มันเจริญสติให้มากขึ้นตอนนี้อาจจะสงบแต่สงบไม่ได้นานและอาจจะยังไม่ลึกอาจจะต้องมันควรจะลงไปได้ลึกกว่านี้อีกมันควรจะถึงขั้นที่แบบเรียกว่ามหัศจรรย์ใจคือใครได้ลงถึงฐานของจิตแล้วมันจะเหมือนกับขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นแล้วมันจะบอกว่าไม่เอาอะไรแล้วในโลกนี้จะเอาตัวนี้ตัวเดียวนี่แหละคือคู่รักที่แท้จริงของเราหามาต้องนานแล้วเพิ่งมาเจอวันนี้เองอันนั้นแหละมันถึงจะเรียกว่าสงบจริงๆแล้วไม่สงสัยไม่ต้องไปถามใครว่าเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิมันต้องอัศจรรย์ใจมันแล้วมันจะไม่อยากได้อะไรแล้วมีสามีมีภรรยาก็อยากจะยกให้คนอื่นนะอยากจะไปขอบวชไปภาวนาอยู่คนเดียวเพราะที่อยู่นี่มันวุ่นวายหน อคำถามต่อไปเวลาฟังเทศของหลวงพ่อทั้งฟังสดและฟังจากซีดีถ้านั่งหลับตาฟังจิตจะฟุ้งซ่านคิดไปเรื่อยเปื่อยหรือไม่ก็หลับจับใจความได้น้อยแต่ถ้าลืมตาฟังจะพิจารณาตามได้แต่หนูอยากนั่งหลับตาฟังมากกว่าควรแก้ไขอย่างไรดีคะ อันไหนที่มันทำให้ใจสงบก็เอาอย่างนั้นแหละ คำถามข้อต่อไปปัจจุบันนี้มีข่าวการข่มขืนแล้วฆ่าเกือบทุกวันถ้าเราเจอกับตัวเองเราควรจะสู้คนที่คิดจะทำร้ายเราหรือเปล่าคะและถ้าเราสู้เพื่อป้องกันตัวและทำให้เขาต้องตายเราจะบาปไหมคะที่ฆ่าคนตายหรือเราไม่ต้องสู้เลยปล่อยให้เขาทำร้ายเราเพราะคิดว่ามันเป็นเวรกรรมของเราคะ ก็ไม่ควรจะสู้อ่ะปล่อยมันไปตามบุญตามกรรมถึงเวลามันจะตายก็ปล่อยมันตายไปพอสู้มันก็บางทีมันก็อาจจะตายเหมือนกันอยู่ดีถ้าถึงเวลาจะต้องตายถ้าไม่สู้อาจจะไม่ตายก็ได้เพราะเขาไม่ต้องการจะฆ่าเราเขาต้องการข่มขืนเราเท่านั้นเองถ้าเขาต้องการทรัพย์ก็ยกให้เขาไปเขาได้สิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาก็ไปที่เขาต้องฆ่าเราก็อาจจะเพราะว่าต้องปิดปากเราเท่านั้นเองถ้าเขาต้องทำก็ถือว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายถ้าเรายอมตายเราก็อาจจะบรรลุเป็นโสดาบันในตอนนั้นเลยก็ได ้คำถามข้อต่อไปหนูไม่มีความรู้สึกเมตตากับผู้ที่เห็นแก่ตัวไม่มีน้ำใจโลภเอาแต่ตัวเองดูถูกคนอื่นเลยค่ะ ถ้าคนที่ลำบากเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากหนูจะเมตตาสงสารช่วยเหลือแต่ถ้าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวไม่มีน้ำใจกับผู้อื่นเป็นอะไรหนูจะไม่รู้สึกสงสารเลยควรจะแก้ไขอย่างไรดีคะ ก็ทำใจให้เป็นกลางเฉยๆก็แล้วกันเป็นอุเบกขาไปปล่อยให้เป็นไปเรื่องตามบุญตามกรรมของเขาเขาทำดีเขาก็ได้ดีเขาทำชั่วเขาก็ได้ชั่วแต่ในกรณีที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็เราก็ไม่ควรที่จะดูได้อย่างน้อยก็ควรจะช่วยเขาในระดับที่จะทำให้เขาได้ดำรงชีพต่อไปได้เช่นระดับของปัจจัยสี่เช่นบ้านเขาไฟไหม้หรือน้ำท่วมแล้วไม่มีเสื้อผ้าไม่มีอาหารเราก็ต้องช่วยเหลือเขาไปตามความเหมาะสมแต่ในตามปกติก็ถ้าเราช่วยอะไรเขาไม่ได้หรือไม่ควรจะทำเราไม่ควรจะช่วยเราก็ทำใจเป็นอุเบกขาไป คำถามข้อต่อไปการที่เราเป็นนักบุญที่ดีเราควรที่จะทำบุญละบาปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราทำบุญอยู่เป็นประจำทำมากทำเยอะทำไปเรื่อยๆละบาปทั้งหลายได้แต่ยังมีจิตใจที่ไม่เมตตาอิจฉาริษยาผู้อื่นคิดว่าผู้อื่นต่ำต้อยกว่าทำบุญน้อยกว่าเราดูถูกผู้อื่นไม่มีน้ำใจกับผู้อื่นเอาแต่ตัวเองไม่สนใจคนอื่นรอบข้างในสังคมอย่างนี้ถือว่าเรายังไม่ใช่นักบุญที่แท้จริงหรือเปล่าครับ มันก็เป็นนักบุญบางส่วนยังไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ถ้าอยากจะให้ครบถ้วนบริบูรณ์นี่ต้องขยับไปเป็นนักบวชเพราะว่าปัญหาความเห็นแก่ตัวนี่มันอยู่ภายในจิตเป็นกิเลสตัณหาที่ไม่สามารถที่จะทำลายได้ด้วยการรักษาศีลหรือด้วยการทำทานต้องอาศัยการภาวนาเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะทำลายกิเลสคือตัวความหลงความเห็นแก่ตัวนี้ได้ต้องใช้การภาวนาจำเป็นจะต้องขยับระดับขึ้นไปสู่ระดับของนักบวชคือต้องใช้ให้เวลามากกับการภาวนาถ้าเป็นนักบุญนี่ก็จะภาวนากันพอหอมปากหอมคอวันละครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเป็นนักภาวนานี้จะต้องภาวนาเวลา10-20ชั่วโมงยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะทำลายความเห็นแก่ตัวที่เกิดจากความหลงนี้ได้ แต่อาจารย์พูดถึงเมื่อคำถามสักครู่เนี่ยนะครับเรื่องเกี่ยวกับข่มขืนผู้หญิงนะครับในภาวะที่คนนั้นไม่มีความพร้อมที่สามารถจะปล่อยวางเรื่องตัวเองได้เนี่ยถ้าปล่อยให้เกิดการเหล่านั้นเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นตราบาปของชีวิตของคนนั้นไปเลยชีวิตมันตกนรกทั้งเป็นเมื่อเขาปล่อยวางไม่ได้แล้วเกิดสภาวะตัวเข้ากับเขานะครับแต่ในกรณีที่ผู้คนทั้งหลายปล่อยวางได้แล้วเรื่องเหล่านี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดคิดว่าการที่เราจะปล่อยเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นนั้นสภาวะนั้นเราต้องมีความพร้อมในการที่จะปล่อยวางตนเอง ก็เป็นเรื่องของแต่ละคนที่จะต้องพิจารณาเอาเองว่าจะเอาอะไรทางพระพุทธศาสนาทางที่พระเจ้าเคยสอนไว้ก็คือให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมอยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการรักษาทรัพย์เราก็ต้องสู้สุดเหวี่ยงถ้าใครจะมาเอาทรัพย์ของเราไปแต่ถ้าเราต้องการรักษาธรรมเราก็ต้องสละได้ทุกอย่างเพราะธรรมนี่มีคุณค่าเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ดังนั้นการสุดแท้แต่ที่จะแต่ละท่านจะต้องพิจารณาก็ขึ้นอยู่กับปัญญาของแต่ละท่านเนี่ยถ้าใครเห็นว่าชีวิตยังมีคุณค่ากว่าหรือสถานภาพในสังคมยังมีคุณค่ากว่าธรรมะก็จะไม่สามารถที่จะสละได้ธรรมะนี้ก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ในทุกระดับนั่นแหละตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปถึงขั้นพระอรหันต์เนี่ยจะต้องสละสิ่งเหล่านี้ได้หมดสละทรัพย์ได้สละอวัยวะได้สละชีวิตได้อย่างหลวงปู่ขาวท่านเคยพูดไว้ว่านิพพานอยู่ฟากตายเนี่ยผู้ใดนี้ถ้ายังไม่ยอมตายนี้จะไปไม่ถึงพระนิพพานเพราะความกลัวตายความรักตัวกลัวตายนี้จะทำให้เรายึดติดอยู่กับ การเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองแต่ถ้าเราไม่รักตัวกลัวตายเรารู้ว่ามันเป็นของสมมุติมันไม่ใช่ตัวเราของเรามีปัญญาเราก็ปล่อยมันได้อย่างง่ายได้เพราะตัวเราที่แท้จริงก็คือใจใจที่ถูกความหลงหลอกให้ไปยึดติดกับเงินทองยึดติดกับอวัยวะยึดติดกับชีวิตนี้เองถ้าเห็นด้วยปัญญาว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรามันจะปล่อยมันไปแล้วเราก็จะได้หลุดพ้นได้ถ้าไม่ปล่อยเราก็จะยึดติดกับมันต่อไปงั้นคำถามแต่ละคำถามคำตอบละคำตอบนี้คนฟังนี่ก็ต้องเอาไปพิจารณาเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาของแต่ละคนถ้าเป็นอยู่ระดับปฐมก็ต้องเป็นต้องทำข้อสอบแบบหนึ่งอยู่ขั้นมัธยมก็ต้องทำข้อสอบอีกแบบหนึ่งจะให้เหมือนกันไม่ได้แต่นี้พูดก็พูดเพื่อให้ถึงขั้นสูงสุดเลยก็คือขั้นต้องปล่อยหมดเหมือนพระโมคคัลลานะท่านก็เป็นพระอรหันต์ท่านก็มีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์แต่ท่านก็มีวิบากที่จะต้องถูกคนเข้าฆ่าตายท่านก็ไม่ใช้อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ช่วยเพราะท่านบอกว่าหนีเข้าไปวันนี้พรุ่งนี้เขาก็ตามมาต่อเขาจะไม่หยุดจนกว่าเขาจะทำตามที่เขาต้องการจะทำได้ดังนั้นผู้หญิงคนที่จะถูกข่มขืนถ้าเกิดเขาต่อสู้เขาวิ่งหนีได้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ถูกข่มขืนอีกถ้ามันเป็นกรรมของเขาที่ต้องถูกข่มขืนมันก็ต้องเจออีกอยู่ดีนั่นแหละก็เป็นเรื่องของวิบากที่พวกเรามองไม่เห็นกันไม่เข้าใจกันนะพระอรหันต์พระอริยะนี้ท่านเข้าใจกฎแห่งกรรมท่านจะไม่หนีกรรมกันไม่หนีวิบากกันเข้าใจนะมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมเดี๋ยวปิดไมค์จบปิดประชุมแล้วก็หมดแล้วนะเหมือนประชุมสภาเนี่ยเขาปิดแล้วเขาก็ไม่มีการอภิปรายแล้วนะ ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องแบบว่าข่มขืนนะคะคือว่าถ้าเกิดว่าผู้หญิงสมมติว่าถ้าเขาจะมาข่มขืนเราแล้วบอกว่ามันเป็นกรรมของเราที่ว่าเราจะต้องโดนเขาข่มขืนแล้วก็คือคนนั้นเขาถามเรื่องการป้องกันถ้าเกิดว่าการป้องกันตัวเองเนี่ยมันก็เหมือนเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์อยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราแบบสู้ตามหมายถึงว่าป้องกันตัวเองตามสัญชาตญาณแล้วถ้าเกิดว่ามันยังเกิดขึ้นแล้วเราทำใจยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้อย่างนี้จะไม่แปลว่าเราทำหมายถึงว่าไม่แปลว่าเราเข้าใจหรอคะถ้าเกิดว่าบอกว่าเราเขาจะมาข่มขืนเราก็แบบปล่อยให้เขาทำอย่างนี้คือหมายความว่าเราบรรลุแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าเขาต้องการจะข่มขืนเราแล้วเราขัดขืนไม่ใช่ถ้าเกิดว่าเราไม่ต่อสู้แล้วถ้าเกิดเขายังไปทำกับคนอื่นต่อไปอย่างนี้มันจะไม่เหมือนเราแบบว่าปล่อยให้เขายังทำต่อไปอย่างนี้หรอคะ ก็เรื่องของเขาเขาจะทำต่อไปคุณไปห้ามเขาได้ยังไง เราเรื่องการป้องกันตัวเองอะค ่ ะ ก็ควรจะป้องกันไม่ใช่ไม่ควรไม่ควรจะไปอยู่ที่ไหนที่มันเปรี้ยวที่มันท้าทายต่อการถูกข่มขืนไม่ควรใส่เสื้อผ้าที่ทำให้เขาเกิดอาการอารมณ์ขึ้นมาเราเป็นคนสร้างเหตุให้เขาเกิดการอารมณ์ขึ้นมามาข่มขืนเราเองโดยที่เราไม่รู้สึกตัวไปอยู่ที่เปรี้ยวตอนคืนตอนค่ำคืนไปเดินคนเดียวมันก็ต้องโดนน่ะสิ แล้วถ้าอย่างแบบที่เป็นเด็กผู้หญิงอยู่ในบ้านแล้วโดนแม้กระทั่ง อันนั้นก็เป็นกรรมของเขาไปอยู่กับใกล้คนบ้ากามก็ช่วยไม่ได ้ขอบคุณค่ะ ขอถามพระอาจารย์นะครับคืออยากทราบว่าไอตัวอวิชชาที่เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดต่างๆเนี่ยจริงๆอวิชชานี่มันมาจากไหนแล้วมันมาได้อย่างไรอะครับ ก็ตัวที่ไม่รู้ว่าความสุขความทุกข์ที่แท้จริงอยู่ตรงไหนตอนนี้คุณรู้เปล่าความสุขที่แท้จริงอยู่ตรงไหนไม่รู้คุณเลยไปหาความสุขปลอมความสุขปลอมที่มีความทุกข์ตามมาไปแต่งงานก็ต้องไปทุกข์กับภรรยาไปมีลูกก็ต้องไปทุกข์กับลูกถ้าอยากจะพบกับความสุขที่แท้จริงก็ต้องทำตามแบบพระพุทธเจ้า ท่านทิ้งลูกทิ้งภรรยาแล้วก็ไปอยู่คนเดียวไปทำใจให้สงบพอใจสงบก็จะรู้ว่าอ๋อความสุขที่แท้จริงอยู่ตรงนี้เองอยู่ที่ความสงบเข้าใจนะ กราบนมัสการครับท่านครับครับขอโอกาสถามเรื่องของการแผ่เมตตานะครับคือท่องจำมาตั้งแต่เด็กว่าเวลาเราจะแผ่เมตตาเนี่ยเราจะบอกว่าสัพเพสัตตาเป็นบาลีแล้วก็แปลใช่ไหมครับแล้วจริงๆมีการแผ่เมตตาเป็นภาษาใจไหมครับว่าเราแผ่เมตตากันยังไงครับ อันนั้นตอนที่เราท่องบาลีนั้นเป็นการเรียนเป็นการสอนใจไม่ยังไม่ได้แผ่ตอนแผ่เมตตาก็คือเวลาเจอใครก็ยิ้มให้เขาเนี่ยแผ่เมตตาไม่ต้องใช้ภาษาเจอใครก็ทักทายสวัสดีครับนี่ก็เรียกว่าแผ่เมตตาแล้วไม่ใช่เจอกันก็ด่ากัน อย่างสมมติเวลาอยู่ในที่ที่เป็นที่ที่เรารู้สึกว่ามันมีโลกทิพย์อยู่เงี้ยครับแล้วเราต้องการที่จะแผ่เมตตาให้เขาอะคร ับ ไม่ต้องไปแผ่ให้พวกโลกทิพย์หรอกแผ่ให้พวกคนที่อยู่ด้วยกันนี่ก็พอ แผ่กับภรรยาแผ่กับเพื่อนแผ่กับคนทำงานเนี่ยเวลาเขาทำให้เราโกรธก็ให้อภัยเขา ครับ มันเกิดเขาก็ซื้อของขวัญไปให้เขาเนี่ยเรียกว่าแผ่เมตตา ครับถ้าเกิดการที่เราแผ่เมตตาด้วยใจของเราเองเนี่ยเราพอที่จะเข้าใจได้แต่ว่าถ้ายกตัวอย่างว่าเราเปิดสื่อธรรมะที่เป็นบทแผ่เมตตาเงี้ยครับแล้วเราไม่ได้อยู่แล้วบทสวดมนต์หรือว่าบทแผ่เมตตาที่เปิดขึ้นมาจากสื่อเนี่ยอยากจะถามว่าความตั้งใจนั้นน่ะอยู่ ไม่ได้แผ่อันสวดนี่มันไม่ได้แผ่มันเป็นการเรียนเป็นการสอนใจให้รู้จักวิธีแผ่วิธีแผ่จริงๆก็เนี่ยตอนเนี้ยเราด่าคุณก็ไม่ว่าเราด่าไปเลยให้อภัยอย่างเงี้ยเรียกว่าแผ่เมตตา ขอการยกตัวอย่างครับคือทุกๆวันผมจะเปิดบทสวดมนต์เมตตาอัปปมัญญาครับ นั่นล่ะมันไม่ได้แผ่คุณต้องมีคนรับเสียมันถึงจะแผ่คุณไปแผ่คนเดียวไม่ไปแผ่กับก้อนหินนี่ไปแผ่กับฟ้าผนังมันจะมีใครมารับเหรอ ถ้าอย่างนั้นก็เท่ากับไม่เกิดประโยชน์ในการเปิด ไม่เกิดประโยชน์เพียงแต่สอนให้คุณเตรียมทำการบ้านไว้เหมือนนักมวยซ้อมชกไว้ก่อนเวลาเจอคู่ต่อสู้จะได้ชกได้เวลาเจอใครเขาโกรธก็ไม่เป็นไรให้อภัยกันเวลาใครปาดหน้าก็ยิ้มไปก่อนก็ได้แล้วนั่นแหละแผ่เมตตาไม่ใช่พอใครปาดหน้าก็เหยียบชนมันเลย ขอกราบพระอาจารย์ยกตัวอย่างตอนที่พระพุทธเจ้าโปรดช้างนาราคีรีครับว่าท่านแผ่เมตตายังไงเหรอครับ ท่านก็ยิ้มให้ช้างเลยท่านก็ยิ้มให้ช้างทักมาว่าเป็นไงสบายดีเหรอช้างมันก็หยุด ครับขอบพระคุณมากครับ ชาวพุทธเรานี่เข้าใจผิดคิดว่าเวลานั่งสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตานี่แผ่เมตตาจริงไม่ได้แผ่หรอกไม่มีคนรับพวกกายทิพย์เราก็ไม่รู้มีหรือเปล่าไปแผ่เขาทำไมเขาไม่มีปัญหาอะไรกับเราเราต้องแผ่กับคนที่อยู่กับเราคนที่เราสัมผัสที่จะต้องพบปะกันอันนี้ต่างหากเป็นบุคคลที่เราควรจะแผ่ก็อย่าไปมีเรื่องมีราวกับใครนี่ก็เรียกว่าการแผ่เมตตาให้อภัยช่วยเหลือกันแบ่งปันกันให้ความสุขต่อกันอันนี้เรียกว่าแผ่เมตตาอย่างที่เราทำกันปีใหม่แล้วก็สคสใช่ไหมสคสส่งความสุขอันนี้ก็เรียกว่าแผ่เมตตาซื้อวันเกิดก็ซื้อของขวัญให้กันหรือไม่เป็นวันเกิดไปเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนกลับมาบ้านก็มีของมาฝากกันอันนี้ก็แผ่เมตตาแล้ว ม ี แบบบทสวดแล้วก็บทแผ่เมตตาพอเราอ่านเราก็ค ิ ดว่า เรา อ่าน เป็นการแผ่เมตตาไม่ใช่นะถึงบอกไม่ใช่ไงใช่ไหมมันเป็นการเรียนรู้วิธีแผ่เมตตามันถึงไม่ได้แผ่กันเวลาเจอกันก็แยกเขี้ยวใส่กันด่ากันตีกันว่ากันเนี่ยจนแบ่งเป็นสีกันไปเนี่ยแสดงว่าไม่มีเมตตาเลยทั้งที่สวดมนต์กันทุกคนสวดกันทั้งสองสีสีแดงก็สวดพอเจอกันก็แยกเขี้ยวใส่กันนะลองปรับความเข้าใจนะการสวดมนต์สัพเพสัตตาอเวลาหนตุนี้เป็นการสอนใจว่าเราต้องให้อภัยไม่จองเวรกับใครแต่พอถึงเวลาจริงๆกลับทำไม่ได้